Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 8 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że dziś w Sejmie przedstawi informację w sprawie dalszego procedowania projektów ustaw dotyczących aborcji. Bezpieczeństwo żywnościowe zdominowało rozmowy liderów Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie. Uczestniczył w nich premier Donald Tusk. Instytut NASK rusza z kampanią społeczną na rzecz równości w branży IT. Dziś w Sejmie marszałek Szymon Hołownia ma przedstawić informację w sprawie dalszego procedowania projektów ustaw dotyczących aborcji. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że nie chce blokować żadnych propozycji zmian w prawie w tej kwestii. Słyszymy, ja też słyszę ten gniew, to oczekiwanie. Nie zgadzam się z tymi, którzy zarzucają mi, że cokolwiek tu jest mrożone czy blokowane, bo to jest nieprawda. Wydaje mi się, że chyba nikt w ciągu ostatnich tygodni nie zrobił tyle, żeby doprowadzić do tego, żeby żaden z tych projektów, które zostały wniesione do Sejmu, również te, z którymi głęboko się nie zgadzam, nie zostały wyrzucone do kosza, tylko były jak najszybciej uchwalone w pierwszym czytaniu, przekazane do Komisji Nadzwyczajnej, którą chciałbym, żebyśmy powołali. We wtorek Szymon Hołownia zdecydował, że projekty dotyczące aborcji będą procedowane w Sejmie 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych, a nie na obecnym posiedzeniu Sejmu. Argumentował, że tak ważnych ustaw dotyczących życia ludzkiego i śmierci nie powinno się procedować w ogniu kampanii wyborczej. Premier Donald Tusk zaapelował do liderów Europejskiej Partii Ludowej o zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. W swoim wystąpieniu na Kongresie Partii w Bukareszcie podkreślił, że producenci żywności i rolnicy oczekują zrozumienia dla swoich postulatów. Jak powiedział Donald Tusk, Unia Europejska przestała żyć w epoce powojennej, a powróciła do czasów przedwojennych, z wyjątkiem walczącej Ukrainy. Dlatego należy zapewnić Europie bezpieczeństwo i stabilizację. Donald Tusk powiedział, że poza bezpieczeństwem wojskowym i energetycznym należy zadbać także o kolejną kwestię. Dzisiaj apeluję do Was o bezpieczeństwo żywnościowe na naszym kontynencie. To jeden z warunków bycia bezpiecznym i zabezpieczonym w każdym aspekcie, powiedział w Bukareszcie Donald Tusk. Dodał, że wierzy w powodzenie tej misji, szczególnie z takimi liderami jak Ursula von der Leyen, na czele Komisji Europejskiej i Roberta Metzola na czele Parlamentu Europejskiego. Tym samym wyraził poparcie dla kandydatur na te stanowiska po czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prezydent Czech Petr Pavel poinformował, że uzbierano pełną sumę potrzebną na zakup 800 tysięcy pocisków artyleryjskich dla Ukrainy w ramach tzw. czeskiej inicjatywy. Dodał, że amunicja może dotrzeć na Ukrainę w najbliższych tygodniach. Petr Pavel przekazał, że do zainicjowanego przez Czechy projektu przyłączyło się 18 państw. W ostatnich tygodniach wsparcie zapowiedziały m.in. Polska, Niemcy, Francja, Holandia i Litwa. Prezydent nie chciał powiedzieć, jakie kwoty zadeklarowały poszczególne państwa. Przekazał jedynie, że brakującą sumę wpłaciła Norwegia. Koszt zakupu amunicji wyprodukowanej poza Unią Europejską nie jest oficjalnie znany, podobnie jak jej źródło. Dziennik Financial Times informował wcześniej, że chodzi o kwotę 1,5 miliarda dolarów. Media sugerowały, że amunicja może pochodzić z Korei Południowej, Republiki Południowej Afryki i Turcji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Instytut Badawczy NASK rozpoczął kampanię społeczną na rzecz różnorodności i równości w branży cyberbezpieczeństwa. Kampania Przebij to, przebijamy szklany sufit w IT, zwraca uwagę m.in. na to, że w branży pracuje mało kobiet. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa i innowacji w NASK Adam Marczyński powiedział, że pracodawcy potrzebują zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Istotne jest to, żeby nie odcinać sobie połowy populacji z uwagi na błędne przekonania o tym, że ktoś nadaje się lepiej. Natomiast Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń, podkreśliła, że kobietom jest potrzebna większa świadomość własnych kompetencji i umiejętności. To jest kwestia tego, że nam się cały czas wydaje, że my nie jesteśmy wystarczająco dobre. Kampania uświadamia, z czego mogą wynikać ograniczenia ścieżek rozwoju i możliwości awansu wśród kobiet. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie zimno, w całym kraju spodziewane są przymrozki. Z kolei w ciągu dnia wszędzie już ma być słonecznie i bez opadów, a termometry pokażą przeważnie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwójka pod księżycem. Wiem, że w zeszłym tygodniu rozmawiali Państwo o operze. Dzisiaj trochę o antyoperze. Antyoperze na kredyt, a dokładnie nowym spektaklu, który przygotowujemy na galę przeglądu piosenki aktorskiej Człowiek z papieru, antyopera na kredyt, spektakl w koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Spektakl inspirowany operą Za trzy grosze Bertolda Brechta, stąd ta nasza antyoperowość, która też zadaje pytanie, jak śpiewać piosenki, nie estetyzując przemocy. Pan Kuba do nas przemówił, Jakub Skrzywanek, tym razem w roli reżysera, choć przypomnijmy, od jakiegoś czasu prowadzi on także Teatr Współczesny w Szczecinie. Witamy 8 marca. Dzisiaj panowie w roli gości, panie przyjmują hołdy. Zatem z góry dziękujemy. Do Człowieka z papieru jeszcze powrócimy pod koniec wydania. Tymczasem łączymy się z jego głównym bohaterem, czy jak kto woli, gościem, który wystąpi w roli głównej. Halo? O, on śpiewa? Ale nie przechodzę. Ludzie mnie mijają, a ja myślę sobie, gdzie pójdę, jak przejdę, gdzie pójdę, jak przejdę. Nie mam celu, przyjacielu, nie mam celu, przyjacielu. Stoję na zielonym, stoję na zielonym, stoję na zielonym, stoję na zielonym. Lepiej być po przejściach niż nic nie przechodzić. Jedyne co przeszedłem to dziecięce choroby. Stoję w miejscu bez ryzyka z legartyka. Stoję w miejscu bez ryzyka z legartyka. Stoję w miejscu z legartyka. Stoję w miejscu. Głośno o nich w całym moim małym mieście. Dziewczyny po przejściach jednak coś tam przeszły. Mają jakiś tam swój specyficzny czas przeszły. A ja żyję bez przeszłości, zero wydarzeń. A ja żyję bez przeszłości, zero wydarzeń. A ja żyję bez przeszłości, zero wydarzeń. A ja żyję bez przeszłości, zero wydarzeń. Nie mam celu, przyjacielu, nie mam celu, przyjacielu. Stoję na zielonym, stoję na zielonym, stoję na zielonym. Stoję w miejscu bez ryzyka zegartyka. Stoję w miejscu bez ryzyka zegartyka. Stoję w miejscu zegartyka. Stoję w miejscu. Stoję na zielonym, stoję na zielonym, stoję na zielonym. Go! Go! Go! Go! Przepraszamy, że zamiast piosenki dla pań, smutna piosenka o panu, który tkwi w jakimś koszmarnym stuporze. Mogę obiecać, że w finale wydania będzie piosenka dla pania, a ona też nie przyniesie nawet odrobiny pocieszenia czy złudzeń. No takie czasy. Ale połączyliśmy się już z naszym gościem specjalnym, to ujawnijmy wreszcie Darek Basiński. Tak, 1/3 Mumio. Witaj Darku, gdzie cię aktualnie zastajemy? Dobry wieczór. Zastajecie mnie w trakcie czynności porządkowania. To jest czynność porządkowawcza, tak bym ją nazwał, i No i nie chciałbym tutaj się rozwijać, ale jest takie miejsce, które trzeba przygotować z radością skądinąd na przybycie gości. I goście pomagają w takiej sytuacji, bo normalnie by to była graciarnia, a tak jest bodziec. Bodziec zawsze jest mile widziany, jeśli zmierza ku na przykład porządkowi, odwraceniu i tak dalej. Więc taka jest to czynność. Ale jak patrzę na horyzont zdarzeń, to rzeczywiście jest, no niestety, taka odległa perspektywa. Rozumiem, że urodziny, imieniny, jubileusz, coś takiego? Nie, nie, po prostu goście z Olsztyna, spod Olsztyna. No to nie, to zupełnie co innego. Myśmy spędzali w 12, to w ogóle ciekawa historia, myśmy spędzali jako mumio w 12 jabłkach bardzo miły tydzień, a to w związku z sytuacją aukcji w zeszłym roku dla orkiestry. I to była taka sytuacja, że wylicytowali zegarek, który z kolei na aukcję wystawił nasz mumiofan, fan radiowizji przy okazji, i wystawił go jako pakiet. Zegarek plus, plus moja historia, jakaś opowieść o tym zegarku nagrana specjalnie dla kogoś. No w związku z tym pojechaliśmy do 12 jabłek, bo właśnie 12 jabłek, a właściwie, no nie chcę nazwisk ujawniać, bo to może być tajemnica, właściwie osoby, które zawiadują tą agroturystę, no nawet nie jest agro, to jest bardzo miłe miejsce na Mazurach. Znaczy, ja nie mówię, że agro nie może być miłe, ale tutaj nic nie trzeba doić, nie trzeba kosić, nie trzeba orać, zamiatać. Tak, absolutnie. Wystarczy wypoczywać w super miejscu. No i teraz jest taka sytuacja, że to miejsce w postaci rodziny, która tym zawiaduje, przyjeżdża do nas. No ale pozdrawiamy 12 jabłek, nieprawdaż? Tak, tak, to jest świetna reklama. Jeśli ktoś będzie słuchał, to może odwiedzi 12 jabłek, jeśli jeszcze będą miejsca. Proszę Państwa, od mumia zaczynam rozmowę, gdyż niewiele ponad 4 godziny temu zakończyliśmy nadawanie trójkowej lektury samolotów Marka Stokowskiego w brawurowej interpretacji 2/3 mumio. Bardzo dziękujemy. Proszę przekazać Jackowi, że bardzo dziękujemy i że jesteśmy pod wrażeniem, choć dodajmy, to nie była świeża lektura. No nie chcę powiedzieć nieświeża, ale w każdym razie sprzed 17-18 lat. No i nie, to nie, naprawdę? Naprawdę, Waszka? 2006. Co? Policz. Jezus Maria. No, niestety. Zawsze liczyłem, może na szczęście. Na 4 Boże ręce. Jedyne. To jest nie do wiary. Ja się nie zgadzam na to. No, ja to też jest problem. Nie. Ja też nie, ale było fajnie. Słuchaj, to był Wasz debiut w roli lektorów, interpretatorów prozy. Dobrze pamiętam mimo wszystko? No, nie licząc czytania dzieciom, chociaż czy wtedy już były dzieci? Nie, no jakieś były. To pewnie tak. No jeszcze parę książek Marka Stokowskiego, to znaczy 2 przeczytali panowie w różnych, znaczy państwo. Parę, bardzo słusznie powiedziałeś, parę. Parę, tak, tak. Para, tę parę, czyli jakby sequele samolotów, czyli co wydarzyło się dalej, bo koniec jest dosyć przykry, jak może państwo zauważyli, którzy słuchali. No... Cóż, Sadoś wylądował, ale... No, ale robisz spoilera, Daszka, może ktoś będzie czytał, no. Ale słuchaliśmy 57 odcinków, to jaki spoiler? Ktoś może słuchał środkowego, a potem nie słuchał i szukał książki wszędzie. Nie, wszystko to jest w internecie, można posłuchać jeden po drugim, nawet wstecz, jak państwo sobie życzą. No dobrze, to nie będziemy już o tych lekturowych wspólnych dokonaniach mumio, jak mówię, w różnych konfiguracjach, bo to był albo wszyscy, czyli cała trójka z Jadzią włącznie, pozdrawiamy, albo dwójka, czyli tylko Jacek i Darek, ale był też taki jeden moment, historyczny moment, kiedy to oderwałeś się od mumio i czytałeś miniaturki, humoreski, groteski, jesteś w stanie sobie to przypomnieć, to był 2009 rok, więc trochę bliżej. Przypominam sobie, tylko nie wiem, czy to były humoreski Marka, czy jakieś moje teksty. Nie, twoje. Jeżeli moje. Duszan był głównym bohaterem, to chyba twoje. No bo wiesz, z Markiem to jest bardzo ciekawa historia. Ja już mówiłem na, że tak powiem, antenie tej właśnie. Tak. I w tym właśnie programie o tej sytuacji spotkania z Markiem zupełnie niesłychanej. Tak. To już nie będę się powtarzał. Natomiast no to pewne powinowactwo myślę, że jest, jeśli Marek się nie obrazi. Ale Marek się nie obrażał. No więc wróćmy do Duszana. Mhm. Motor kupił Duszan, co to było? Tak. No nie no, Motor kupił Duszan to jest taki tekst, który dość, no jeszcze dawniej został napisany niż ta nasza realizacja. Nawet szło jej, to było o matko. Nie no, nie powiem, do dawna. No dobrze, ale to twoje tekstów. Było. Może... To zdecydowanie moje, tak. No, bo państwo mogą się tak. pogubić, my tak troszkę sobie tutaj swawolimy. Dobrze, no więc były różne konfiguracje mumiowe. Byłeś ty sam. No i w tym momencie jesteśmy już bardzo blisko clue, czyli gwoździa naszego dzisiejszego spotkania. A nie, to jeszcze taki jeden skok w bok, bo jeszcze były, chyba tak należało powiedzieć, radiowizja, impro live. I ty albo byłeś sam, i albo był sam Jacek Borusiński. O nie, Jacek nie robił radiowizji, Jacek robił Fotosłysze swoje. A, on Fotosłysze. To była inna zupełnie historia. Ach, tak, rzeczywiście. I różnica była podstawowa taka, że Jacek to przygotowywał, a radiowizja była taką godzinną improwizacją, czasami nawet ponadgodzinną. Twoją. Moją rzeczywiście. I ja chcę do tego wrócić, tym razem na YouTubie. Bo to było na innej platformie. No tak. Tak. No wiem, że można mówić te nazwy. Tak? Dobrze, no ale radiowizja można powiedzieć. Można tak, powiedzieć, jak to Fotosłysze. Tak, Fotosłysze. Fotosłysze. Och, gdyby Jacek słuchał, to by się ucieszył, że ktoś... No może słucha. A może słucha? A on jest w BB, czyli w Bielsku-Białej? Tak, on jest BB, ale chyba wcześniej się kładzie spać niż ja. No tak, to Jacek tak zawsze miał. Dobrze, wróćmy do gwoździa, czyli do clue. Czego to słuchaliśmy na początku, bo nic nie zostało jeszcze wyjaśnione ze względu na długi wstęp. No taki, myślę właśnie, rzeczywiście można powiedzieć, no, to akurat nie jest historia, choć te inne... Ale te inne za chwilę. Są historią. To jest po prostu opis rzeczywistości. Opis, no myślę, że kogoś, kim może każdy z nas trochę czasami bywa. Zostanie na zielonym, to jest straszne, jak słusznie powiedziałeś, że to jest smutne gdzieś tam. Tak, ale na końcu jest go. Ja wiem, że po angielsku, że może nie wypada, ale ja jednak jestem amerykanofilem, nic za to nie poradzę. A poza tym go jest takie proste, bo to idź, ruszaj. Ale ruszaj to by brzmiało prawie jak z obchodów właśnie dla kobiet za komuny. Ruszaj do boju. Nie, to chyba nie. Jakiego boju? Go, ruszaj z tego zielonego. Mm-hmm. Nie, tak mi się skojarzyło. No oczywiście ruszaj może mieć też no dobrze, wiele, ale bardzo piękne. Co to było? No to śpiewałeś ty. Znów muszę ci jakoś... Tak, ja strasznie tykam cię dzisiaj, no ale... No tykaj. Jesteś taki bardzo nieosobisty, więc powiedz skąd się wzięło to? No to się już dawno miało wziąć i Bogu dzięki się wzięło naprawdę. Mm-hmm. No. I to jest coś niebywałego. To jest moje ogromne pragnienie, muzyka. Ja myślę, że to jest w ogóle coś mi bliższego gdzieś tam. Nie chcę też tak tego wartościować, ale to jest coś, co tak głęboko we mnie siedzi, bo jeśli chodzi o teatr, to nie wiedziałem, że to we mnie siedzi, ale muzyka to od początku wiedziałem. No i to jest coś, co w końcu w wieku moim, nie będę go teraz przypominał, bo przecież to jest zespół, który gra też mocną muzykę i jest bardzo energetyczny. Ale nic nie wiem o żadnym zespole jeszcze. No właśnie, dlatego to powoli się wyjaśnia. No. Tak, to był zespół Basiński Band and Fiction. Nazwa to jest rzecz straszna, żeby ją wymyślić, więc długo wymyślaliśmy. A zespół w wspaniałym składzie. Od kogo zacząć? Tu jest, spróbuję alfabetycznie. Zaraz, ja muszę coś przypomnieć alfabet. Ale kilkanaście osób wchodzi w skład zespołu, bo jeżeli tak, to nie. Do kilkuset czasami. Ale nie. To są takie bardzo... Tak, kilkadziesiąt chórów, chłopięcy, dziewczęcy, młodzieżowy i absolutnie pełne chóry. No, to wróćmy do Basiński Band and Fiction. Tak. Więc wiem, alfabet sobie przypomniałem. To jest Rafał Kierpiec, bas, instrumenty basowo-klawiszowe i mnóstwo innych jeszcze instrumentów, lupery i tak dalej. Teraz kolejna litera. Nikodem Pospieszalski, perkusja i... Pospieszalski? Tak, Stych, syn Marcina Pospieszalskiego. Ale nie Stychów. Nie Stychów, Częstochowy. I Wojciech Świerczyna, gitarzysta, posiadający bardzo wiele gitar o niezwykłych brzmieniach, które we wspaniały sposób wykorzystuje. Nie wiem, jak ich zachwalić, ale naprawdę spotkanie się z nimi wszystkimi, trochę po kolei, bo najpierw z Rafałem, a potem, no Nikodemem się już znałem wcześniej. Kolejność nieważna, w każdym razie to zupełnie opatrznościowa jakaś sytuacja splecenia. Świetnie nam się pracuje, świetnie się rozumie. Jest sytuacja bezpieczników, taka jak w Mumio. Bezpieczniki to są takie, to jest taka sytuacja, że jak jest zespół, w przypadku na przykład Mumia, ktoś coś robi na scenie, improwizuje, próbuje nowy kawałek i bezpieczniki na przykład wypalają, mówią, nie, tutaj przegiąłeś, tu jest źle, tutaj jest za mocno, albo o, to już jest za śmieszne. Tak było w Mumio. Tak a było. Tego są bezpieczniki, to znaczy mogę liczyć na owych wspaniałych moich kumpli i muzyków, że po prostu no, docieramy to wszystko, doprowadzamy do jakiegoś stanu, jeszcze nie finałowego, bo na przykład ta wersja piosenki Stoję na zielonym, to jest taka wersja jeszcze nie do końca ostateczna, bo Marcin Bors, z którym nagrywaliśmy w studio tak troszeczkę dla siebie, bo to nie wiem, czy to dokładnie z tego będzie materiał płytowy na końcu, no Marcin Bors pewnie zaproponuje jeszcze inne ujęcie brzmieniowe tego, a ponieważ jesteśmy bardzo otwarci na jego uwagi, tak się nam splatają. Ja tylko powiem, że Marcin Bors to taki, no, myślę, że znany i ceniony producent muzyczny, mający bardzo podobne gusta muzyczne do moich, co też jest bardzo cenne. Także on jeszcze będzie miał swoją rękę w tym całym projekcie. Mm-hmm. No ale nim Marcin, jeszcze powiedzmy z Marcinem siądziemy nad tym, no to już się wydarzy PTA. Gdzie te piosenki będą w takiej wersji? Tak, nie uprzedzaj faktów, bo jest jakaś kolejność tutaj zdarzeń, harmonogram działań. W związku z tym teraz będziemy step by step. Ja teraz powiem tak, że oto, proszę Państwa, zbliża się drugi udostępniony nam utwór Basiński. Nie, że nie puszczaj, Baszka, nie puszczaj, ja muszę zrobić wstęp. Ale spokojnie, nie puszcz, ale... Już ale, się wystraszyłem. Darku, znamy się 39 lat, więc nie tak, puszczę, nic rzetelna. Nie będzie. Nie mów, to znowu, nie mów ile. Ale ja nic nie mówię, poczekaj, ale ja naprawdę nic nie mówię, ja tylko mówię, że zbliża się, no to dobrze, nic dziękuję. Nie powiedziałam. No to, powoli. To teraz cichutko, zachowaj spokój. Oto, proszę Państwa, zbliża się drugi udostępniony nam utwór. O, przepraszam, wyskoczyło z szufladki urodzinowej. Tak, ja celowo w tej pauzie nie powiedziałam muzyczna premiera, no bo jeszcze nie, bo dopiero za chwilę. No i teraz łap głęboki oddech, nie, jak to się mówi, wdech, wydech i opowiadaj. Rok 1962 na rząd Bozu. O matko, poczekaj, tak. 62, a jaki miesiąc? Tak. Miesiąc dokładnie jest nieznany, natomiast Błażej. Ale poczekaj, jeszcze chwilkę. 62 to jest rok narodzenia się, czy urodzenia się, czy przyjścia na świat trójki. My za chwilę będziemy obchodzili 62 urodziny. Słuchaj, co za splot okoliczności. Dobra, siedzę już cicho, słucham. Ale 62 to nie były urodziny Błażeja, to po prostu był taki moment, kiedy już cała rodzina wiedziała, że on to ma. Błażej był chłopakiem bardzo żywym, spokojnym, żywym i spokojnym zarazem. To jest dość ciekawe połączenie. I otóż okazało się, że on ma niezwykły pociąg do makaronu. To znaczy, to był chłopak, który po prostu pochłaniał nieprawdopodobne ilości makaronu. Żył ze swoją rodziną. Tam była też taka babcia, trochę przyszywana, trochę prawdziwa. W każdym razie pojawiała się, robiła zakupy, robiła bułki, kupowała na śniadanie, natomiast Błażej chciał absolutnie tylko i wyłącznie makaron. I wziął makaronu ogromne ilości. Pamiętajmy, że nie było durum wtedy. Był makaron taki ciapraty, który się rozgotowywał. Więc były ogromne problemy, bo jednak on tego ciapratego nie chciał. I sprowadzano z Magdeburga, bo tam była ciotka, jakieś mąki robiono, bo on no kilka kilogramów dziennie makaronu zjadał już jako dziecko. W związku z tym stał się niezwykle, nie biedny, on był szczęśliwy. Stał się niezwykle, że tak powiem, krągły, ale lubił się takim, akceptował. Nie miał z tym problemu, w ogóle nie miał. No, żył pełnią życia, rósł, nawet brał udział w takich zawodach w jedzeniu. Tam zawsze było bardzo trudno z Gruzinami, bo oni byli niezwykle mocni i szybcy, a zawody odbywały się, jeśli się nie mylę, ale nie jestem pewien, czy one się tam odbywały, bo właśnie w Ulan Bator w Mongolii akurat. I on Naprawdę. I on, jak się pojawił na zawodach, wszyscy Gruzini odpadli, powiedzieli, że nie, i walkowerem wygrał. Taki był Błażej. Jak już dorósł naprawdę, wszedł i wzwyż, stał się dorosłym Błażejem, to oczywiście, co mówię oczywiście, no to się wydaje naturalne, że ciągnęło go dalej i znalazł się, no może w banalnym mieście, ale jednak w San Francisco się znalazł i tam poznał piękną, szczupłą dziewczynę, niezwykle inteligentną studentkę, jednocześnie hipermodelkę. Wszystko się zgadzało, więc byli szczęśliwi. On miał ten atut, że w kinie, kiedy siedzieli na najróżniejszych filmach, je oglądali, ona się w niego wtulała jak w poduszkę. Wspaniały chłopak i prowadził Cadillaca i naprawdę to było coś, jak widzieli we Frisco, że on jedzie, mówili na niego Bełzi, bo nie byli w stanie powiedzieć Błażej. Jak Bełzi jedzie z Cadillaciem, zasuwa, to naprawdę całe miasto promieniało słońcem. Kłopot w tym, że jak wiadomo, Frisco ma te górki i te tramwaje i no kiedyś doszło do poważnej kolizji. Bardzo poważnej, bo zginęli oboje w tym wypadku, ale naprawdę w momencie absolutnego szczęścia, w pełnym słońcu. Ale powiedz, że to wymyśliłeś. Nie, on nie mógł skręcić po prostu, bo miał, no tusza mu przeszkodziła w tym mocnym skręcie. To jest przepiękna historia, no co ja mogę opowiadać. Ale ona jest prawdziwa? Może. No, wszystkie historie są w jakimś sensie prawdziwe. Aha. Prawdziwe zmyślenie na przykład, jak mówił Chłasko, no chyba Chłasko, czyli Redyński, chyba to. Także to już nie każdy sobie to interpretuje jak nie, ja już ich interpretowałam. To nie jest historia prawdziwa, to jest po prostu chory sen autora tekstu. Dlaczego chory? Dlaczego bez happy endu? No ale przecież życie się nie kończy tutaj, na tej planecie. To jest tylko, tylko jakiś moment. Ale w piosence nie ma, że się nie kończy. No ale on żył kompletnie szczęśliwie. Akceptował siebie, aprobował swoją tuszę. Ja na przykład mam z tym problem, a on wielokrotnie szerszy ode mnie akceptował. I szczęśliwie to się skończyło, moim zdaniem. Tym bardziej, że już wtedy ta modelka Christy Howler, ona po prostu była, już mieli dzieci, byli zupełnie spełnionymi ludźmi. To był bardzo dobry moment prawdopodobnie. To znaczy jedyny, no, tak jak miał być. No. Błażej makaron. Kocham mężczyzn, którzy lubią makaron. No trudno. Dobrze, to w tej sytuacji możemy zaprezentować już utwór, który relacjonuje tę oto ponurą historię. No, proszę, twoim zdaniem zacinę, oczywiście, że szczęśliwą. Szczęśliwa. Jak... To co, możemy już, czy niekoniecznie? Zapraszam. Tam jest też taki krótki wstęp, który to streszcza wam. To potem coś dopowiemy jeszcze, prawda? Tak, oczywiście. Proszę państwa, no więc powtórzę się. Oto druga dzisiaj muzyczna premiera, piosenka pod tytułem, powiedz jaki tytuł jest. Niech będzie Gigant, tak, bo tak go nazywali. Aha, no to startujemy. Cannelloni, farfalle, rigatoni, parpadelle, bucatini, spaghetti e tutta a base di grano duro. Posłuchajcie piosenki na cześć gościa, co pasjami pożerał makaron. Gruby był od tego jak beczka, ale lubił się takim na maksa i takim kochała go jego przepiękna, szczupła dziewczyna. Mówili na niego gigant. Nie było takiego drugiego, co by mógł tyle makaronu zjeść, co on. Czy całe miasto słucha? Tak! Czy całe miasto słucha megafona? Tak! Nie było takiego drugiego, co by mógł tyle makaronu zjeść, co on. Jak mówili na niego na niego gigant. Mówili na niego gigant. Mówili na niego gigant. Mówili na niego gigant. Od makaronu. Walisty niczym sum, tyle makaronów zjadł. Pąka twarda, którą uczyniła z niego kogoś bardzo miękkiego, serce miękkie nawet miał. Płakał, kiedy widział kotka. Płakał, kiedy widział kotka. Płakał, kiedy widział kotka. Płakał, kiedy widział kotka. Jak mówili na niego gigant. Jak mówili na niego gigant. Jak mówili na niego gigant. Jak mówili na niego. Miasto podziwiało go, kiedy Cadillaciem wiódł piękną żonę swą. Dzisiaj ich dzieci patrzą w zdjęcie, gdzie długie kameloni oplata postaci. Grazie, grazie, że twórca tej piosenki chciałby coś jeszcze dodać, że tak powiem od siebie, Dariusz Basiński. Ja dodam, że w Dniu Kobiet towarzyszą mi sami panowie, poza gościem naturalnie, Adam Cichocki, który debiutuje w tym oto towarzystwie, i Wojciech Dorosz. No więc gościu nasz drogi, do piosenki coś jeszcze, czy od razu poszybujemy w stronę wielkiego premierowego koncertu w pewnym mieście na południu Polski? No, to ja o tych piosenkach dużo mogę mówić. Bo, dużo to nie, bo mamy 13 minut maks. Okej, okay. No to ty rządzisz tutaj, Waszka. To rządzę, no, rządzę. Gospodarzem. No dobrze, to, rządź. To może jednak tak. Mamy jeszcze jeden gwóźdź tego programu, mianowicie premierowy występ, jak zrozumiałam, tego nowego... Przedsięwzięcia. Dobrze. A nie można mówić po prostu zespół muzyczny? Można, jest ten zespół. Tak, więc ten premierowy występ będzie miał miejsce na... oj, aż zachrypłam. Bo na 44, rozumiesz, co znaczy 44? Tak, nie, nikt nie rozumie, ale 44 przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. No ja rozumiem, Ty... Jedynka i trzy czwórki zabiły Warneńczyka Turki. A tutaj są dwie. Może jeszcze przeżył. No. No może dzisiaj nie poruszałem już metafizycznych tematów. Otóż ten występ będzie miał miejsce na tym oto PPA, ale trzeba dodać, w kultowym niegdyś Teatrze Polskim. Dzisiaj troszkę podupadłym, ale tam kiedyś przecież i Grzegorzewski, i Jarocki, i Lupa, i debiutowali, no obecnie średniego już pokolenia, wybitni młodzi wtedy reżyserzy. No więc na tych słynnych deskach wystąpi zespół twój, który jak się nazywa, przypomnij? On się nazywa, też muszę tą nazwę wytłumaczyć, też to nie jest takie oczywiste. Basiński, no bo jednak na starość trzeba promować swoje nazwisko w końcu. Tu nie chodzi o bas. Basu jest też dużo, aczkolwiek ja akurat na basie. A nie o basie. Gram. Chociaż gram na 6 syntezatorach, w związku z tym tam jakieś basy też się zdarzają. Basiński Band and Fiction. Aha. Amerykanofil. Ale dlaczego taka nazwa? Fiction. Czyli ta historia jest fikcyjna, którą powiedziałeś. Dobrze, dobrze. Nie, literatura piękna po angielsku to w ogóle jest fiction. To prawie jak science fiction, który ja zawsze lubię. Nie, to broń Boże, nie było, to było takie jakby wyjaśnienie tytułu, który zawsze wydaje mi się, że może powodować pewne pytania. Dlaczego? No Basiński to wiadomo, Band to wiadomo, że od razu zespół, a nie jakieś inne działania. Dlatego... No Basiński Band, to się tłumaczy, a end fiction to są te historie, które są między kawałkami opowiadane, często meloretyzowane. Meloretyzowane, tak? Tak, ale opowiadane, też gadane, w postaci w dodatku, która potem można powiedzieć, że zmienia się w kogoś innego, kiedy zaczyna grać i śpiewać. No dużo się dzieje na scenie, bo jest też 6 syntezatorów, które są, jak są instrumenty dęte, tak, 3 instrumenty dęte są. Nie wiem, co tu jeszcze mówić. Ruch sceniczny, no też jakiś jest, ale generalnie nie jest to balet. To muszę powiedzieć jasno, jak ktoś chciałby na balet przyjść, to nie. Ja byłem na takim balecie Giselle kiedyś w Teatrze Wiśleńskiego w Katowicach i to było bardzo przerażające doświadczenie dla mnie. Nie mam nic przeciwko baletowi, tylko że siedziałem w jakimś takim miejscu blisko sceny i zawsze mi się wydawało, że... Anegdota nie wiem skąd, ale warto ją przytoczyć. Zawsze mi się wydawało, że te wszystkie panie na puentach, to one tak fruwają nad tą sceną. A tutaj słyszałem takie nieprawdopodobne łomotanie, powiedziałbym wręcz konne. To było po prostu łupanie w taką drewnianą scenę i kompletnie nie licowało to z tym jednak klasycznym podrygiem. Także to tyle. Więc tego nie będzie. Nie będzie baletu klasycznego na PPA w wykonaniu tego zespołu. Ale będzie koncert, który otworzy nową kartę w historii 1/3 zespołu Mumio. Tak, tak, bo reszta muzyków jest bardzo wytrawnymi muzykami. Wszyscy są głęboko wykształceni. No i grali w wielu projektach. Dlatego tym bardziej się cieszę, że zechcieli wziąć udział w tym projekcie. Mhm. Także to jest, tak powiedziałem, 2 razy projekcie, ale cóż. No właśnie, a co na to 2/3 Mumio, które oto porzuciłeś na rzecz? Ja niczego nie porzuciłem, po prostu zrobiłem coś swojego, ale nie było tam porzutu. Nie? Nie zauważam tego. Nie, oni się nie czują porzuceni, bo ciągle gramy. Teraz gramy w Bydgoszczy i Toruniu. O, od razu reklama. Nie umawialiśmy się, że to... Ale czemu musimy się umawiać? No nie, bo w ogóle się nigdy się nie umawiamy. Ale gdzie? W Bydgoszczy i Toruniu? W Toruniu Mumio gra, tak. Kiedy? Tak, który nas bardzo cieszy. Co znaczy teraz? Czy dzisiaj? No teraz, jutro? Czyli za chwilę. Nie, rzeczywiście, jestem mało precyzyjny. Uwaga, odstawiłem telefon, bo muszę patrzeć w kalendarz, który jest w telefonie. Aha, to nie rozłączaj się przy okazji. Bydgoszczy, 16 w Toruniu. Bydgoszcz, Adria, jak 16, to kiedy? Dwór Artusa. Te 15 marca i 16 marca. Zapraszamy wszystkich Kujawianki oczywiście. Kujawianka jedna. Dobrze. Bardzo dziękujemy w imieniu. Pozdrawiamy oczywiście kujawsko-pomorskie. Tam Mumio z jakim programem? Patrzę na zegar teraz ja. No, mamy jeszcze 7,5. No. Mumio z programem jubileuszowym, 25 lat mówią o 25 kawałkach i są nowe kawałki. Nieustające ćwierćwiecze Mumio. Nie. Tam wcześniej to nie było, to były 23 lata wcześniej. A 3, tak. A teraz po prostu zupełnie nowe rzeczy, bardzo dużo nowych rzeczy. Też wspominkowe w innych wersjach, nowe, bo zupełnie nowy spektakl to się robi, będzie na jesień. Myślę, tak to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, że i zawitają państwo, czyli Jadzia Basińska, Jacek Borusiński i nasz gość dzisiejszy, Darek Basiński, w stolicy, jak to mówią nasi. Też jesteśmy, tak będziemy. No, a kiedy? Mhm. Tak? Będziemy grali w Świcie, świcie i znowu muszę oderwać. Dobrze, to już może nie, to może 17. bez daty. Taka trasa, 17 będzie. Czyli zaraz po Kujawsko-Pomorskim. Mhm. Mhm. A później 22 to już jest PPA i Wasiński Bend & Fiction. Tak. No i spora trema. Także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przyjść na to, to bardzo proszę przynajmniej na początku takie żywe reakcje, żeby troszeczkę, no jednak ten debiut osłodzić, czy oklaskać, nie wiem co. No takie troszeczkę bezczelne domaganie się oklasków, ale chciałem przez to powiedzieć, że spinka pewna jest. Jest pewna spinka, no, jak przed każdym debiutem, jak przed każdą premierą, to normalka, ale wróćmy jeszcze na moment do piosenki tej oto pięknej, zatytułowanej roboczo Gigant. Tam może zauważyliśmy, że na początku i na końcu pojawił się język włoski. No i tu masz pewne doświadczenie, bo ja przypominam taką płytę, która powstała na podstawie filmu w jakimś sensie, bo to była muzyka do filmu pod tytułem Highway. I tam przecież śpiewałeś piosenki we wszystkich językach świata. No nie przesadzałem. No ale w kilku takich podstawowych, powiedziałabym, używanych językach świata. Więc masz już pewne doświadczenie jako ów muzyczny, piosenkowy poligrota. No tak, tak. Może, tak, nazwijmy to w ten sposób. To będzie mi miło, to się tak nazywa. Także sięgnąłeś do tamtej tradycji, jak to się lubi, po tamten czas, a Highway to 2006, o matko. No nie mówmy o tych datach. Nie mówmy już, tak. Nie, to będzie, to była ostatnia data, bo mamy jeszcze, to jest, też mam problem z liczeniem, w ogóle miałam zawsze z liczeniem od szkoły podstawowej, ale nie myślę, że mamy jakieś 6 minut, wiesz. Ja powinna mieć takiego osobistego podpowiadacza, ile nam jeszcze zostało do końca audycji. No ale masz, no, łapiesz czas. Nie, co łapię? Nic nie łapię. No powiedziałeś 6 minut. No ale to było pi razy oko, mogę się bardzo poślizgnąć na tych rachunkach. Dobrze. No ale skoro jesteśmy przy PPA i mamy plus minus 6 minut, to czy ty pamiętasz, jaki był debiut wasz na tymże przeglądzie piosenki aktorskiej? Aha, miało nie być dat. To cię zaskoczę. 1999. Pamiętasz, co piękny, to było? Piękny rok. Prawie jak kosmos. No i co to było? Tak, no pamiętam, co to było. To my wtedy wzięliśmy udział w konkursie, który bardzo nam dobrze poszedł. No tak, pamiętam. No jeszcze nie jako Mumio, tylko jako... Nie, to już... To znaczy, nie, no Mumio to był... Tak, Mumio to był tytuł spektaklu. Proszę, coś do mnie mówią. Poczekaj, słyszę go... O, słyszałam głosy. Dzięki. Dobrze. No, to nie było Mumio. Moim zdaniem to była FTA. Bo my w ogóle, Mumio to jest kawaret Mumio, to jest tytuł spektaklu. FTA to rzeczywiście był teatr, który zrobił spektakl pod tym tytułem, ale potem już dla uproszczenia nazwaliśmy się Mumiem. I czy to już było Mumio, czy jeszcze FTA, to już tego nie wiem. No, sieć podaje, że to była FTA. W każdym razie, i tak było naprawdę, bo opowiadał tę historię waszego zwycięstwa, to znaczy otrzymania drugiej nagrody w konkursie na PPA, opowiadał nam kilka tygodni temu w Trójce pod Księżycem, tylko że środowej, Sambor Dudziński. On w tym samym konkursie występował i mówił, że już był tak blisko wygranej, aż tu nagle zdystansowali go ludzie właśnie z przesympatycznego teatru Eptia. To tyle pamiętam. To miło. Samura bardzo dobrze, jeszcze mieliśmy później okazję pracować razem. Kinga Price wygrała, kiedy dostała Grand Prix. No to była jedna. To nie było tak Grand Prix i pierwsze miejsce i drugie, tylko było Grand Prix i drugie, tak to wyglądało. Mm-hmm. Nie pamiętam już tej nomenklatury. Mm-hmm. Bo ja zawsze myślałem, że mieliśmy pierwsze, a Grand Prix miała Kinga. Tak myślałem, ale może się pomyliłem. Mm-hmm. No a później na przykład widywałam na PPA, bo bywałam, Jacka Borusińskiego, który zasiadał na przykład w jury. I chyba też występowaliście już jako Mumio dojrzałe w różnych programach. Tak, zdarzyło się. Tak. Ja szczerze mówiąc, pamiętam, że był taki... Ale nie, to nie, bo ja słabo pamiętam, to nie będę nic przypominał. Nie, wiesz, ale nie traćmy czasu. Mamy jeszcze 3 minuty, więc wypełnij ten właśnie krótki dystans do zakończenia naszego spotkania. 3 minuty dla ciebie, Darku. Dobrze. Ja cię pozdrawiam, Barbara. Trzy minuty. Dnia kobiet. Mam to po mamie. Mama moja też mnie obchodziła, ale bardzo pierwszy dzień wiosny i absolutnie kwiatki w różnych innych okolicznościach. To tyle, bo może trzeba nawiązać. Natomiast chcę powiedzieć, że ja bardzo gorąco zapraszam na to przedsięwzięcie na PPA Basiński Bend & Fiction, ponieważ no tam się dużo będzie działo takich rzeczy dotykających czasami głęboko. Moja żona, która była na takich prapremierowych działaniach, Jadwiga, powiedziała, że to jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony niezwykle bolesne, w takim sensie pozytywnym, że dotykające ważnych dzisiaj ze swoją drogą modnych, psychologicznych sytuacji, nie chcę powiedzieć traum, ale trochę jest o takich ludziach, jak my wszyscy, że mamy swoje cierpienie, ale ono jest też wiele razy takie oswojone, no, może być nawet miłe i przyjazne to cierpienie. Jest o introwertyku, jest o kimś, kto jest o miłości. To właśnie, czy jest o miłości, nie, tak. Szczęśliwej, nieszczęśliwej i znowu szczęśliwej. Ale o szczęśliwej też. Tak, bo to w jednym numerze to wszystko jest. Szczęśliwa, nieszczęśliwa i znowu szczęśliwa. I to jest ta sama miłość. Także wszystko się zgadza. Tak próbuję zwertować w głowie. Jest o śliniance, no bo Georg Doppler, jak on się zorientował, że są takie bóle somatyczne, znaczy spowodowane stresem, bóle ogólnosomatyczne, no to wtedy był ważna konstatacja, że ślinianka jest jednym z pierwszych organów, które się odzywają w przypadku stresu. I o tym o też tak, jest. To my coś wiemy w radiu. Ja bym właśnie poprosiła na moment o pana Adama o włączenie mi mikrofonu, bo muszę właśnie zwalczyć pewną przypadłość. Tak, a to ja będę zagłuszał w tym momencie i mówił o tym, że oprócz tego mocnego kawałka, gdzie jest opisane cierpienie człowieka sfrustrowanego, to jest jeszcze o lądowaniu kosmitów, to jest bardzo ważne. Jest o takiej grupie Andrzeja Świerczyńskiego z Libiąża, która, no nie chcę zdradzać, ale jest prekursorem czegoś bardzo popularnego na całym świecie dzisiaj, bo on w takiej piwnicy w Domu Kultury w Libiążu, bo musiał zejść, to były znowu lata 69 rok, musiał z całym zespołem zejść, ponieważ mu się to nie podobało. A tam byli młodzi, starcy, czyli ludzie po 40, no wtedy tak to się klasyfikowało, kobiety, mężczyźni, kobiety z dziećmi i oni wszyscy wspólnie w takich działaniach ruchowo-artystyczno-tanecznych brali udział. I potem ten zespół się przeniósł do Stanów, znowu Stany się pojawiają i nawet tam jest wywiad z panią, która tam no, poważnie działała w tym zespole i w Stanach również. No i później ja już zdradzę dla słuchaczy, słuchaczom, no bo oni są właśnie prekursorami aerobiku. W Stanach zgłosił się właśnie, zapomniałem nazwiska, no i od nich się to wzięło. A właśnie, ciągasz historię opowiemy, kiedy już pojawi się płyta, a może bliżej samego występu na PPA. Data szybciutko, kiedy? 22, dobrze mówię? Tak, 22 dobrze marca. Mówisz. Mhm. 22 marca. No to co? Życzymy bandowi pomyślnych wiatrów. Darek Basiński był naszym specjalnym gościem. Darku, do usłyszenia, do zobaczenia. Jesteśmy z tobą, z Mumio. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. A ty słuchacie już również. Tak jest, bardzo nam miło. Trójka pod Księżycem 8 marca. Obiecałam, że reżyser Człowieka z Papieru pojawi się w finale. Zatem Jakub Skrzywanek po raz drugi tej nocy. Wojtek Dorosz był na próbie tego spektaklu w Teatrze Powszechnym w Warszawie, gdzie odbędzie się właściwa premiera i o to, co najpierw zarejestrował. Trochę takie rozchwiane dźwięki. Odpisły pomoże, że każdemu i każdej pomoże. Odwieczny bunt słowiańskich serc wiecie zanurzeni. Wiecie, mówimy precz. Spektakl, który teraz przygotowujemy, dla mnie jest wynikiem mojej obecności na przeglądzie piosenki aktorskiej 2 lata temu jako jurora. Wtedy w swoim werdykcie podjęliśmy taką refleksję, że trzeba mieć szczególną uważność na to, jak dzisiaj w teatrze muzycznym, w teatrze używającym piosenek, opowiada się o przemocy, opowiada się o tym wszystkim, co trudne, co spotyka jednostki społeczeństwa w ostatnim czasie. chyba ten nasz apel bardzo wziął sobie do serca Cezary Studniak, dyrektor artystyczny festiwalu, i w tym roku zaproponował mi galę. Galę, w której biorę na warsztat dwa dla mnie osobiście bardzo ważne teksty kultury, operę Za trzy grosze Bertolda Brechta oraz filmy Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza. Tworzymy nigdy niezrealizowany scenariusz Andrzeja Wajdy, Trzeciego człowieka, Człowieka z papieru, i próbujemy przyjrzeć się temu, co w Polsce się działo po czasach transformacji. Gdzie dzisiaj tytułowa Agnieszka szukałaby tematu do swojego filmu dokumentalnego, my ten temat znajdujemy w kwestii mieszkalnictwa. Zadajemy pytanie, dlaczego jest tak, że we współczesnej Polsce prawo własności jest ważniejsze od prawa człowieka, i to wszystko właśnie wpisujemy w formę muzyczną. Idąc śladami Brechta, próbujemy stworzyć taki epicki, popularny teatr, który mówi o ważnych sprawach. W obsadzie występują aktorzy Teatru Powszechnego: Andrzej Kłak, Ania Ilczuk, Ewa Skibińska, Klara Bielawka, Oskar Stoczyński, Arek Brykalski, Michał Czachor i Karolina Adamczyk, ale w wersji kapitalowej wystąpią także dodatkowe gwiazdy, które nas będą wspierać. To Ralf Kamiński i Julia Wieniawa, a także Cezi Studniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Do spektaklu muzykę skomponował Karol Nepelski, songi napisał Jaś Kapela, za przestrzeń wizualną odpowiada Agata Skwarczyńska, choreografia Agnieszka Kryst, a libretto napisałem wraz z Piotrem Grzymisławskim. Serdecznie Państwa zapraszam, bo to i gala PPA, ale już tydzień później spektakl będzie miał swoją premierę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A ja już muszę mknąć w nocy do Szczecina, gdzie już jutro premiera Dobrego Pieska, spektaklu Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana. To jest nasza pierwsza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie premiera tego roku. Spektaklu, w którym twórcy, twórczynie zadają pytanie, co jest dzisiaj tajemnicą tej ludzko-psiej relacji, dlaczego ona jest taka atrakcyjna i tak dla nas ważna. Jak się ta hierarchia między człowiekiem a zwierzęciem też układała w ostatnich latach i czym jest dzisiaj. No ale to też w Szczecinie nie wszystko, bo tak naprawdę to jest tylko jeden z dźwięków tego sezonu, w którym mocnym akordem tak naprawdę zagramy w końcem kwietnia, gdzie Teatr Współczesny w Szczecinie razem z Teatrem Pleciuga po raz pierwszy w historii zorganizują legendarny festiwal teatralny Kontrapunkt, najstarszy festiwal teatralny w Polsce. To będzie ogromne wydarzenie. Festiwal teraz odbywa się co dwa lata. Jego najważniejszym punktem będzie Międzynarodowy Festiwal Formy. W nim 8 spektakli, 4 z Polski, 4 z Europy. Jeszcze nie mogę zdradzać, bo nie ma ogłoszonych tytułów, ale najwybitniejsze naprawdę produkcje festiwalowe i polskie, i zagraniczne, które mogli widzowie w całej Europie podziwiać. Spektakle będą oglądane przez 5-osobowe jury. To jury będzie reprezentować różne pola sztuki, film, literaturę, sztuki wizualne, teatr, i na koniec jurorzy w otwartych obradach. Przy udziale publiczności zdecydują o tym, kto otrzyma Grand Prix kolejnej edycji festiwalu. Oprócz tego jeszcze sekcja dziecięco-młodzieżowa, czego dotychczas na Kontrapunkcie nie było, i sekcja Punkt Zwrotny, w której będziemy prezentować wybitnych reżyserów, reżyserki teatralne. Tutaj też będzie wielka gwiazda europejska, więc zaczynamy 19 kwietnia. Festiwal potrwa aż do początku czerwca, ale ten główny moment konkursu to 20-28 kwietnia. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Szczecina. I mam nadzieję, że do tego czasu się spotkamy i opowiem Państwu więcej i o tych premierach, które u nas, ale przede wszystkim o festiwalu w Trójce pod Księżycem. Do usłyszenia. A może nawet w innej audycji. Też mamy nadzieję. Dziękujemy panu Kubie. Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt. Muzyczny spektakl, który PPA no w zasadzie jakoś galowo zainauguruje, bo to właśnie gala PPA, która zazwyczaj była na końcu, teraz będzie na początku, czyli 16 i 17 marca, czyli w kolejne sobotę i niedzielę. No to tyle. Tyle od Kuby, tyle ze Szczecina, Wrocławia. Pozdrawiamy pana Pawła, który właśnie we Wrocławiu nas słucha. No i oczywiście pana Michała, naszego ulubionego, który słucha nas zazwyczaj w Krakowie, ale jest z Tarnowa. No, Tak, coś jeszcze miałam powiedzieć, zaraz sprawdzimy. Życzymy, życzymy paniom nie tylko wiązanki tulipanów lub goździków, choć lubimy jedne i drugie. No właśnie, ale piosenka finałowa dzisiaj sugeruje nam, że różnie może być. No cóż, to takie jest życie, że się powtórzą i takie czasy. Zanim więc Grabek powie nam dobranoc, my podziękujemy państwu, to znaczy panom, bo chyba sami panowie dzisiaj z nami byli. My, czyli Adam Cichocki, Wojciech Dorosz wraz ze mną. No i przypomnijmy, że to właśnie dzisiaj, proszę państwa, dzisiaj, o tym mówiliśmy wczoraj, ale dzisiaj premiera nowej piosenki Anny Prusowicz. Tytuł straszny, straszny. Tak jak ja byłam, ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. Że to moja wina, że zasłużyłam na całe zło. Ty przecież jesteś niewinna. Przyszłaś po to, by ratować go. Jesteś naiwna. Jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań tak ufasz mu. Pewnie myślisz, że ci zazdroszczę i myślisz, że dla ciebie zmieni się. Lecz prawdę smutno ci powiem, on tylko kochać siebie samego chce. I wiedz, że czekasz już w kolejce jako następna partia w jego grze. Kolejna zajmie twoje miejsce. Jak nieproszony gość odwiedzi cię. Jesteś naiwna. Jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań tak ufasz mu. Jesteś naiwna. Jesteś ty, kim ja nie jestem. Tak ufasz mu, nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawi ci do spłaty. Bo będziesz ty, kim ja nie jestem już. Będziesz użyta. życie wystawię ci do spłaty dług.